Açık Gazete. Kainat, bugün 19 Mart Salı, yıl 2013, ay 3, gün 78, Kasım 132. 1434 Hicri Cemaziye Evvel 7, 1429 Rumi Mart 6. Atatürk, Türkiye yurtseverlerini Ankara'ya çağırdı, 1920. Amerika'nın Irak'a işgalinin başlangıcı, 2003. Yemek listesi. Gün 78, yumurtalı ıspanak, makarna, salata, komposto. Büyük Saatli Marif Takvimi. Açık Radyo burası, 94.9 Açık Radyo. Açıkradyo.com diyemiyorum çünkü henüz internet üzerinden yayınımızı yeniden sağlamayı başaramadık. Onun için sadece karasal yayın yapmakta olan yeni yayın stüdyolarından yaptığımız Açık Radyo'nun ikinci yayın gününde herkese merhaba diyelim. Ömer Madra, Can Tombil ve Mert Öztekin'den oluşan ekiple birliktesiniz. Günaydın. Günaydın. Evet, ortalık hala oldukça karışık bizim stüdyolarda. Bu taşınma işlemi tabii günler, iyimser bir ihtimalle birkaç gün alacaktır diye bakıyoruz ve herkes bir şekilde birbirine omuz vererek bunu halletmeye çalışıyor. Evet, bugün bak, haberlerde bir kere Irak Savaşı'nın yıl dönümünü, 10 yıl geçti tam ve bir takım mitoslar devam ediyor. Yüz binlerce insan öldü, milyonlarca insan göçmen olarak oraya buraya savruldu. Ve halen de devam eden saldırılar var. Etnik çatışmaya dönüşmesinden korkulan bir durum vardı. Evet, bu bunun üzerindeki çeşitli yorumları da iyi kötü sizinle paylaşmaya birazdan çalışacağız. Bir Irak Savaşı'nın yıl dönümünde bir değerlendirme yapmaya çalışalım. Bir küçük iş adamıyla da konuşmuşlar mesela. The Observer, pazar günkü Guardian gazetesinde Observer adıyla çıkıyor. Hala gece geç saatte dışarı çıkmıyoruz çünkü hala korkuyoruz diyor. Ve durumun hiç de parlak olmadığını ortaya koyan şeyler var. Diğer haberlere bakacak olursak Ergenekon davasında mütalaa verildiğini de belirtelim. Savcının mütalaasının ve terör örgütünün sabit olduğunu ve 96 sanık için 15 yıla kadar ceza istendiğini, 64 kişi hakkında da ağırlaştırılmış müebbet istendiğini. Evet, ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenenler arasında Hurşit Tolun, Hasan Asız, Nusret Taşdeler, Tuncay Özkan, Doğu Perinçek, Mustafa Balbay, Mehmet Haberal gibi isimler varmış. Evet, ondan da bahsedeceğiz. Ergenekon davasında yargılanan sanıklar da avukatları aracılığıyla savcılık mütalaasına karşı ortak bir açıklama yaparak savcılığın sözde esas hakkındaki mütalaasını tanımıyoruz, bunu reddediyoruz demişler. Bir diğer haberde İmralı'ya giden 3. BDP heyetinin Öcalan'ın bir mesajıyla döndüğü haberi var. Önemli bir mesajla döndüğü belirtiliyor. Öcalan bizzat kaleme aldığı notunda PKK lideri ilk kez geri çekilme ifadesini kayda geçirmiş. Ama tarihi çözüm çağrısını MİT, Milli İstihbarat Teşkilatı elemanları vasıtasıyla daha sonra bildireceğini, 21 Mart'ta da açıklanacağını, 21 Mart'ta açıklanacağını, Nevruz günü önemli bir çağrı yapmak için hazırlıklarını sürdürdüğünü vurgulamış. Ve bir tek kişi bile tek can kaybetmeden yapalım diye bir açıklamada bulunmuş. Günün önemli haberlerinden birisi de bu, hızla tek bir can yitirmeden deniyor. Onun ve Kıbrıs galiba. Kıbrıs'ta dün de bizim haberini vermeye çalıştığımız mali durumun yankıları sürüyor. Bu konuyla da alakalı bazı haberler gelmeye başladı. Avrupa'da borsaların bir düşüşe geçtiğinden bahsediliyor. Aynı zamanda Rusya'nın da tepkiyle karşıladığı aynı şekilde belirtiliyor haberlerin içinde. Evet, bir mevduat vergisi düzenlemesi yapıldı. Bunda bir değişiklik yapılabileceğini de söylüyorlar. Bir kelle vergisi, daha doğrusu bir varlık vergisi kondu bankadaki, evet, mevduatlar üzerine. Bunun ayrıntılarını aslında belki de Ahmet İnsel'le saat 9 ile 9.30 arasında konuşma fırsatı bulacağız. Günün medya açısından önemli bir haberi de Türkiye'nin en önemli gazetecilerinden Hasan Cemal'in Milliyet gazetesindeki yazılarına son ve Milliyet'ten ayrılmış olduğunu, daha doğrusu Hasan Cemal'in bir yazı yollamış olduğunu, 2 haftalık aradan sonra yazısını yolladığını ama Milliyet gazetesinin bunu yayınlamadığını ve genel yayın yönetmeni Derya Sazan'a da teşekkür edip kendisiyle yollarının ayrıldığını açıkladığı haberi var. Önemli bir kayıp Türkiye'de medya adından. Bu teşekkür mesajını, Derya Sazan teşekkür mesajını Milliyet gazetesinden de bugün görebilmek mümkün. Evet, ona da değinme fırsatı bulacağımızı umuyorum. Şimdi dönelim ve önce bu Irak Savaşı'na bakalım. Tam 10 yıl geçtikten sonra bugün pek çok insan Amerika Birleşik Devletleri'nde ve dünyada da bir yanlış olarak görüyor. Bir ufak hata olarak görülüyor. Yani dünyaya, Amerika Birleşik Devletleri'ne trilyonlarca dolara tamamen çarçur edilen bir milyarlarcası tamamen cebellezi edilen, ona buna yedirilen, hesabı verilemeyen pek çok kayıptan bahsediliyor. Ama bu Amerika'nın zararı, Irak bölgedeki yaşayan insanlar üzerindeki zararı ise bu hesaplanabilecek bir şey değil. Amerika üzerinden bir kar zarar hesaplaması yapılabilir, fakat Iraklılar üzerinden yapılabilecek bir kar zarar durumu görülmüyor galiba şu andaki itibariyle. İnsanların hala dışarı çıkamadığı bir ülkeden bahsediyoruz geceleri. Yani en az 150 bin kişiye yakın insanın şiddet yoluyla, çoluk çocuk, kadınlar ve sivillerin öldüğü şiddet yoluyla, bu sayının çok önemli kaynaklara bakılarak da, saygın kaynaklara, milyonun üzerine de çıkarılabileceği mümkün. 1 milyonun üzerinde insanın hala mülteci durumunda, evinden, yerinden, yurdundan uzakta ve bir de çok büyük bir sağlık problemi var. Depleted uranium dedikleri, yani seyreltilmiş uranyum deyince insan biraz da hafifletilmiş gibi görüyor. Aslında öyle değil. Mermilerin başlıklarını sertleştirmek için kullanılan bu uranyum, seyreltilmiş uranyum denen maddeyle çekildikten sonra da Amerikan askerlerinin insanlar üzerinde anormal doğumlar, düşükler, tuhaf sakatlıklarla dolu bir canavarlar sarayı gibi bir de bir manzara olduğunu da eklemek lazım. Sen bir şey söyleyeceksin. Evet, yani bunca şeyin sebebi nedir? Neden böyle bir şey girişildi kısmına girmeye çalışacaktım ben, ama siz devam ediyordunuz. Gene de söyleyeyim. Mesela BBC Türkçe'nin internet sitesinde bugün bu saydığınız, hatta milyona varabileceğini söylediğiniz insan kaybının sebebi 2 kişi indiriliyor. Sadece 2 kişinin yaptığı hatadan ötürü. Şöyle deniyor. BBC'de yayınlanan Panorama programına göre Irak işgali öncesinde Saddam Hüseyin rejiminin kitle imha silahlarına sahip olduğu kanısına varılmasında sadece 2 Iraklı ajanın yalanları etkili olmuş. Ahmet Çelebi mi birisi? Yazan Peter Taylor bu haberi. Sadece 2 kişi bu yüzünden. Yani o kadar hatalar dizgesi, sadece 2 kişi indirilmiş durumda şu anda. Şimdi aslında tabii biz bugün, yani 19 Mart 2003'ü 10. yıl dönümünü bir gün olarak alıyoruz ama istilanın başlamasından çok önce Birleşmiş Milletleri de alet ederek ağır yok edici bir ambargo uygulandı. Yaptırımlar uygulanıyordu ve bu çocukların üzerinde beslenme, sağlık konularında muazzam bir yıkım yaratmıştı zaten. Ve kim çıkıyor karşımıza burada gene? İşgalden 6 ay önce dönemin İngiltere Başbakanı Tony Blair. Ülkesinin Saddam Hüseyin'in elindeki kitle imha silahlarına karşı bir uyarısı olduğunu söylemiş ve silah programı sona ermedi, şu anda devam ediyor demiş. Bu 2 Iraklı ajanından gelen bilgiler üzerine aynı gün, yani 24 Eylül 2002'de de İngiliz hükümeti Saddam Hüseyin'in elindeki kitle imha silahlarına dair tartışmalı bir dosyayı yayınlamış. Yine evet. Bu sadece 2 Iraklı ajanın medyanın rolü bu konuda, yani medyanın genel olarak insanların hayatlarını hiçe sayan ve tamamen kuvvet merkezlerinin hizmetinde iş yaptıklarını gösteren daha parlak bir örnek bulmak bile zor bundan. Evet. Ve en önemlisi mesela işte Arundhati Roy, Democracy Now radyosuna verdiği demeçte Hintli yazar, aktivist, düşünür diyelim. Amerika şöyle diyor: Amerika Birleşik Devletleri işgal etti, istila ettiği zaman Irak'ı New York Times ve CBS araştırması, kamuoyu araştırması, Amerikan halkının %42'sinin Saddam Hüseyin'in doğrudan doğruya 11 Eylül saldırılarından sorumlu olduğunu düşünmüş. Dünya Ticaret Merkezi'nde ikiz kulelere ve Pentagon'a yapılan saldırılarda ve ABC en önemli araştırmalardan birisi, araştırma kuruluşlarından ABC, Amerikalıların %55'inin Saddam Hüseyin'in doğrudan doğruya El-Kaide'yi desteklediğini, terör örgütü, aşırı İslamcı terör örgütü El-Kaide'yi desteklediğini söylemişler ki can düşmanı halbuki. Şimdi bu fikir nereden oluşuyor? Herhangi bir kanıt yok. Var mı? Yok. Fakat hepsi Amerika'nın büyük şirketlerin kontrolünde olan, büyük şirketlerin sahibi olduğu medyanın yarattığı ya doğrudan söyledikleri yalanlar ya da dolaylı yoldan dolayımlamalar, yani göndermeler yaparak ortaya çıkarttığı bir şey. Yani ortada bir yalandan bahsediliyor ama bu yalandan ötürü galiba herkes kandırılmış. Yani sadece Amerikan vatandaşları değil, aynı zamanda Irak'ta nükleer silah ve kitle imha silahlarının bulunduğundan olduğuna dair açıklamalar yapan Tony Blair de yanılmış, kandırılmış. Evet. Aynı şekilde Bush da, George W. Bush da kandırılmış. Ama Amerika Birleşik... onların kandırmalarının aslında, yani her türlü şakanın ötesinde, onların bütün dünyayı kandırmalarındaki en büyük silah şüphesiz ki bu medyanın sadakatle kesinlikle oynadığı öldürücü roldü. Yani tamamen yalanlar, dolanlar üzerine, sahtekarlıklar üzerine kurulmuş bir yapı bu. Amerikan hükümetinin koordinasyonunda ve şirket medyası tarafından da sadıkane bir şekilde, gayet güzel bir şekilde uygulandı deniyor. Hans Blix de o sıralarda Birleşmiş Milletler'in Irak'taki silah enspektörü olan, denetimcisi olan kişi büyük bir hata yaptığını söylüyor. CNN'de yaptığı bir açıklamada, CNN'e çıkmış International'a ve Hans Blix diyor ki korkunç bir hataydı ve Birleşmiş Milletler antlaşmasının, charter'ının tamamen temelden ihlaliydi diyor. Peki bu noktada belki bir şey sormam mümkün olabilir. Medyanın gücünden bahsettiniz. Yani bu manipülatif durumundan bahsettiniz. Peki neden şimdi bu savaştan 10 yıl sonra kandırıldık? Yani hem BBC'de var hem CNN'de var. Bir öz eleştiri yapma ihtiyacı duyuluyor. Ya da bu öz eleştiriden daha ziyade geçmişe bakılmadan yeni bir sayfa açılıyor ve geçmişin o sayfaları hiç görülmeden devam edilmeye çalışılıyor. Burada ben bir fazla da bir öz eleştiri gördüğümü söyleyemem doğrusu. Gene her zaman o tarihte de karşı çıkanlar konuşuyor mesela. Özellikle de işte Arundhati Roy buraya da geldiğinde de aynı şekilde gür bir sesle bu işgal ve istilaya karşı çıkıyordu. Şimdi de onu söylüyor. Ama şüphesiz CNN üzerinden yapmıyor. Hans Blix de uyarılar da yapmıştı. CNN üzerinden. CNN üzerinden mi yapmıştı bunu? Hans Blix şeyde konuşmuştu. Dinlenmemişti yalnız sözleri. Tabii ki şimdi daha rahat konuşabiliyor CNN'de ama. 10 sene geçti, olan oldu. Ama Donald Rumsfeld bütün raporlarımızı, yani kanıt olmaması yokluğunun kanıtı demek değildir diye bir kelime oyunu yaparak yüz binlerce kişinin hayatıyla oynayan ağır bir espri de yapmıştı. Şimdi mesela o zaman Birleşmiş Milletler temsilcisi John Bolton, Amerika Birleşik Devletleri'nin müthiş bir savaş şahiniydi o da. Şahindi. O şimdi itiraf ediyormuş ki hayatı hiçbir zaman Iraklılar için daha iyi hale getirmek için değil ama Amerika ve müttefiklerine daha güvenli bir dünya için yaratmak için diye konuşuyormuş o da bir yerde. Fakat tabii bu da şeyden bahsetmek olur aslında. Yani bir savaş suçlusunun büyük açık sözlülüğü olarak kabul etmek bunu mümkündü ama insan hayatına ve mutluluğuna bu kadar ağır bir aşağılama olmasaydı diye. Yani Amerika Birleşik Devletleri Irak'ı yerle bir etti ve yaparken diyor Christian Parenti yazmış bunu da. Bunu yaparken milyonlarca insanın kalplerini kırdı ve hayatlarını paramparça etti. Ve bu çeşit psikopatça bir empati yokluğu aslında diğer kültürlere, yani Amerika Birleşik Devletleri'nin diğer kültürlere karşı büyük aşağılamasının da bir örneğinden başka bir şey değildir diyor. Ve aynı zamanda da türün, insan türünün de diğer canlıların hayatına karşı duyduğu sinik, artık hiçbir şey değeri taşımayan yaklaşımının da bir ifadesidir demiş. Çok ayrıntılı şeyler devam ediyor ama bütün araştırmalardan, bu konuda yazı yazanlardan Norman Solomon da şunu söylemiş bugünkü Irak hakkında. Roots Action diye bir kuruluşun başında ve kamudaki yer alacak olan bilgilerin doğru yansıyabilmesini sağlayacak bir kuruluş var. Institute for Public Accuracy diye. Common Dreams'de şöyle yazmış. 10 yıldan sonra Irak'ın istilasından gerek medyanın büyük isimlerinden gerekse de Amerika'nın yöneticilerinden bir özür beklemeyin sakın demiş. Nedamet. Sadece özür değil. Yani hayır, şimdi aslında başka, onların özürle ve öz eleştiriyle uğraşacak zamanları yok, vakitleri yok. Başka bir savaşın hazırlığı içindeler, İran Savaşı'nın demiş. Ama yani sadece Amerika Birleşik Devletleri değildi biliyorsunuz. Koalisyon güçlerinin başında bir diğer unsur da İngiltere'ydi. Ve bu İngiltere'nin başında biraz önce söylemeye çalıştığım gibi Tony Blair, başbakan olarak Tony Blair vardı. Tony Blair Şubat ayının sonunda, 26 Şubat'ta BBC Türkçe, pardon, BBC'nin Newsroom adlı programına çıkmış. Newsnight adlı programına çıkmış ve burada Newsnight, evet, Irak savaşına dair açıklamalar yapmış. Ve Irak'ta son 10 yılda önemli gelişmeler kaydedildiğini, ancak devam eden terör saldırıları nedeniyle Irak'ın olması gerektiği noktada olmadığını söylemiş ve devam etmiş. Çok ilginç noktalar var. Ancak Blair, Saddam rejimi altındaki Irak'ın şimdikinden çok daha kötü olduğunu vurgulayarak dünyanın 10 yıl öncesine göre daha güvende olmadığını, ancak Saddam olsaydı daha az güvende olacağını savunmuş ve şunu demiş. Son bir noktayı daha ekleyeyim. Saddam'ın iktidarına son vermeseydik bir düşünün şimdi ne olurdu diye sormuş. Arap devrimi devam ederken Saddam büyük olasılıkla Esad'dan 20 kat daha kötü olacaktı. İktidarda olduğunda yaşanabileceklerini bir düşünün demiş. Yani geçmişten, evet, önlemini tam almış bir, gördüğünüz üzere. Tam bir sinizm hakim maalesef. Yani Irak halkı, özellikle çocukları, feci sonuçlarla karşılaştı. Paralı askerler bir taraftan, çok uluslu şirketler öylesine ırzına geçildi ki aslında. Yani bir Saddam'ın tam da işte şeyin söylediği gibi, Tony Blair'in söylediği gibi, Saddam'ın zalim diktatörlüğünü bile hafifletecek bir duruma düştü durum. Kolera salgınları 2003 şeyinden sonra mesela yeterli bilgi veriyor. Öylesine bir yıkım ki su, sıhhi tesisler, bütün altyapı ve elektrik altyapısı 1991 ile 2003 arasında hala tamir edilememiş. Yani Irak'ta elektrik sorunu da hala devam ediyor ve ondan sonra da bütün bunların getirdiği yolsuzluklar, bütün o paraların cevellezi edilmesi, Irakların çoğunun en temel insan haklarına, ihtiyaçlarına hala erişiminin olmadığı bir durumu yaratıyor. Yani bu savaş diye yazmışlar. Amerikan askerlerinin kanı üzerine ölü doğum yapan annelerin o bebeklerinin sakatlıklarının üzerinde ve inanılmaz Dar Cemal araştırma yapmış, bağımsız gazeteci, o sıralarda Türkiye'de gelmişti. Kanser olağanüstü yaygınlıktaymış, bu sakatlıklar ve kanser ülke çapında. Yani 25 milyonluk bir Irak ülkesini Amerika bir şey olarak gördü. Atılabilir, kullanılıp atılabilir bir mesele olarak ve insandan başka bir şey. İnsanın altında bir şey olarak. Şunu merak ediyorum. Savaş başladığı zaman sürekli işleyen bir elektrik sistemi vardı, bir tesisat vardı, bir altyapı vardı. Bu savaşla beraber darbe gördü, hasar aldı ve şimdi halen onarılmamış durumda mı? Hayır, öyle değil. Yani savaştan önce de zaten büyük tahribat vardı. Savaşla beraber tarif edilmez bir yıkımı ve hala onarılmamış durumda. Gece de hala güvenlik kaygısıyla sokağa çıkamayan sıradan iş insanları var. Yani başımızı ne kadar öbür tarafa çevirirsek çevirelim, çoğumuz biliyoruz ki diye yazmışlar. Biz neler yaptığımızı biliyoruz Amerikalılar olarak diye yazmış. Danny Mueller yazıyor bunları da. Irak Barış takımının ve Voices in the Wilderness diye çok önemli, çok o sıralarda müthiş takip ettiğimiz bir kuruluşun kurucularından biri. Diyor ki biz başımızı öbür tarafa da çevirsek biliyoruz ne yaptığımızı. Paramız, silahlarımız, üniformalı delikanlılarımız, biz çocukları bir takım paralar ve hırslar için gönderdik oraya, harcadık. Bu kadar basit ve bu kadar korkunç işte diyor. Evet. Evet, Irak Savaşı'nın durumunu yıl dönümünde bu kadar şey. Bugün yani şeyden de bahsedelim. Birazdan İmralı'ya giden BDP heyetinden de birazcık bahsedeceğiz. Ve Ergenekon davasında da savcıların esas hakkındaki mütalaasından, bu ikisi konudan önce de bugün Türkiye'de ciddi bir, medya açısından çok ciddi bir sorunla da karşı karşıya olduğumuzu açıkça söylemeliyiz. Türkiye medyasının, gazeteciliğinin, özgür gazeteciliğinin en önemli isimlerinden Hasan Cemal'in hiçbir zamanda açıklanmayan bir şeyiyle, yani bir açıklamada yapılmadı. 15 gün yazılmadı. Hükümetin etkisi olduğu ve gazetenin sahipleri üzerinde etkisi olduğu da söyleniyordu. Ama bu konuda da bir bilgi yok. Sadece son yazısının yayınlanmadığını biliyoruz. Yani bu da Milliyet Gazetesi'nden gelen bir bilgi değil aslında. Milliyet Gazetesi'nde 45 yıllık meslek üstadı Hasan Cemal ile yollarımız bugünden itibaren üzülerek ayrılmaktadır deniyor. Her zaman tekrar yazabileceği söyleniyor, evet. Ama durum bundan biraz daha komplike olduğu aşikar. Hasan Cemal'in son T24'te yazılmıştı şeyi. T24'te bu sabahta Taraf gazetesinde o yazının tamamı bulunmakta. Türkiye'nin en önemli gazetecilerinden birinden bahsediyoruz ve özgür gazeteciliğin önemli temsilcilerinden bir tanesiydi. 15 gündür izinli sayılıyordu. Milliyet'e gönderdiği yazı basılmamış. Bunun üzerine de Hasan Cemal 15 yıl önce 1998 yılında yazmaya başladığı Milliyet'ten de ayrılmaya karar vermiş. Bu 28 Şubat'ta Milliyet'in manşetinde İmralı zabıtları başlığıyla yayımlanan Namık Durkan'ın haberi üzerine çıkan tartışma Hasan Cemal'in gazetesinden ayrılmasıyla son buldu diyor Radikal Online'dan okursak. İmralı zabıtları haberinden sonra Hasan Cemal'in iki yazı kaleme aldı. Birisi barış olgunlaşmış durumda, resmin bütünü sakın ola gözden kaçmasın başlığıyla 1 Mart Cuma yayınlanmış. Milliyete ve Namık Durukan'a da kutlayarak, kutlamayla başlıyor yazı. İkinci ve son yazısı da 2 Mart'ta, ertesi gün yani cumartesi günü yayınlanıyor. Bu yazının başlığı da Sayın Başbakan, tarihin eli yine omuzunuzda, tarih bazen yaşanırken de yakalanır diyor. Ve Milliyet'in İmralı notlarını yayımlamasını suçlayanları eleştirip gazete yapmak ayrıdır, devlet yönetmek ayrıdır. İkisi birbirine karıştırılmasın, kimse de kimsenin işine öyle karışmasın diyordu. Evet, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan da bu yazının yayımlandığı gün Balıkesir'de yaptığı konuşmasında gazeteciliğiniz batsın diyordu. Ve ondan sonra da farklı bir hikaye ortaya çıktı. Evet, ve adını vermeksizin Hasan Cemal'in bu medyanın bazı uzantıları, kalemşörleri, kalemşör olacak herhalde, şunu yazıyor demiş: devlet yönetmek başka bir şey, gazete yapmak farklı bir şey diye atıf yapıyor Hasan Cemal'in yazısına. Eğer bu ülkeye, bu millete zerre kadar sevdanız varsa, şu çözüm sürecine katkıda bulunmak istiyorsanız böyle bir haberi atamazsınız, atmamanız gerekirdi. Bu süreç hassas bir süreç. Eğer böyle gazetecilik yapacaksan batsın senin gazeteciliğin diyor. Ve ondan sonra da iki haftadır kapalı olan köşemi açarken gazetecilik ve gazeteciler üzerine başlıklı bir yazısında Hasan Cemal de medya patronlarının iktidarlarla ilişkisine eleştirel bir bakış yöneltiyor. Medya sahiplerinin basın dışı işlerinin iktidarların elini güçlendirdiğine vurgu yapıyor. Ve şey yazmıştı bu konuda, T24'te çıkan bir yazıda, Doğan Akın'ın yazısında. Doğan Akın'ın yazısında, evet. Doğan Akın da diyor ki, Cemal kendisinin çok sevdiği ifadeyle gazeteci milletini, özellikle medya elitlerini de editoryal bağımsızlığa birlikte sahip çıkmadıkları için eleştiriyordu. Doğan Akın, bu süreci konuşmak üzere Hasan Cemal'i aradım. Ancak Cemal şu anda konuşmak istemediğini, daha sonra konuşacağını söylemekle yetindi diyor. Bir de şunu eklemiş yazısında: Taraf Gazetesi Genel Yayın Yönetmen Yardımcılığı görevinden 14 Aralık'ta ayrılan Yasemin Çongar'ın da yaklaşık 3 hafta önce patlayan bu Hasan Cemal krizi üzerine daha önce anlaştığı Milliyet'e yazı göndermekten vazgeçtiğini de not edelim demiş. Ve Hasan Cemal eğer son anda bir sürpriz karar verilmezse diye dün yazmıştı Doğan Akın, T24 internet gazetesinde Milliyet'e yayımlanmayacağı bildirilen son yazısına bırakalım deyip onu da yayımlamıştı. Bugün aynı yazı Taraf Gazetesi'nde de yayımlanmış. Ben diğer gazetelere de baktım. Hiçbir gazetede köşe yazarlarından, yani Taraf'ta bir iki yazı var. Onun dışında Türkiye'nin yetiştirdiği en önemli gazetecilerinden birinin herhangi bir açıklama yapmadan görevine son verilmesi durumunda bırakılmasına ilişkin hiçbir sada yok. Bu da ancak sessizliğin sesiyle ifade edilebilir. Sound of Silence çalalım. Hello darkness my old friend, I've come to talk with you again, because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping, and the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walked alone, narrow streets of cobblestone, neath the halo of a street lamp, I turned my collar to the cold and damp. When my eyes were stared by the flash of a neon light, it split the night and touched the sound of silence. And in the naked light I saw 10,000 people, maybe more. People talking without speaking, people hearing without listening, people writing songs that voices never share. No one did disturb the sound of silence. Fools said, I do not know. Silence like a cancer grows. Hear my words that I might teach you. Take my arms that I might reach you. But my words, like silent raindrops, fell. Echoing the will of silence. And the people bowed and prayed to the neon god they made. And the sign flashed out its warning in the words that it was forming. And the sign said the words of the prophets are written on the subway walls. The tenement halls whispering. Açık Gazete. Evet, Açık Radyo 94.9 burası ve Açık Gazete devam ediyor. Biz şimdi biraz önce de şeyi söyledim, Hasan Cemal'le ilgili bir ufak ekleme de yapayım. Kendisinin de bu arada 9 kitabı da var. Tank Sesiyle Uyanmak, Demokrasi Korkusu, Tarihi Yaşarken Yakalamak, Özal Hikayesi, Kimse Kızmasın, Kendimi Yazdım, Kürtler, Cumhuriyeti Çok Sevmiştim, Türkiye'nin Asker Sorunu, Kürt Sorununa Yeni Bakış, Barışa Emanet Olun ve 1915 Ermeni Soykırımı başlığını taşıyan kitapları da yazmış. 1969 yılından bu yana da yazıyordu. Yazıyor, önemli bir yazar şu anda, gazeteci ve yazar şu anda. Kendisinin yazdığı bir yer yok. Evet. Evet, devam edersek şimdi Ergenekon meselesine geçelim. Savcı mütalasında Ergenekon terör örgütü sabittir demiş ve İlker Başbuğ dahil 64 sanığa ağırlaştırmış müebbet cezası istemiş. Bunların arasında tekrar saymak gerekirse Hurşit Tolon, Hasan Iğsız, Nusret Taşdeler, Tuncay Özkan, Doğu Perinçek, Mustafa Balbay ve Mehmet Haberal da varmış. Evet, bu şeylerden Ergenekon davası bir dönem Türkiye'nin en önemli bir döneminin kilit davası olarak tarihe geçiyor. Ve savcının da örgüt tespit edildi dediği ve aralarında işte senin de söylediğin gibi eski genelkurmay başkanlarının, rektörlerin ve komutanların, milletvekillerinin de bulunduğu birçok sanığa da ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor. Kimlere yani 20 iddianamenin de birleştirildiğini, eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, emekli orgeneraller Hasan Iğsız, Nusret Taşdeler ve Hurşit Tolun'un da aralarında bulunduğu 10 sanığın cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapiste cezalandırılmalarını istiyorlar. Bu da şey, yani darbe, burada örgüt dışında bir de darbe suçunun da doğrudan doğruya yaratılmış, daha doğrusu ortaya konmuş olduğunu söylüyor savcı. bu konuda herhalde çok uzun zamandan beri devam etmekte olan bir dava, tutukluluğun da uzadığına dair eleştiriler de yapılıyordu. Sanıkların da bu mütalayı kabul etmeyip reddettiklerini, tanımıyoruz dediklerini, protesto ettiklerini de söyleyebiliriz. Evet, açıklamalarında, bu yapılan açıklamada avukatları aracılığıyla bu davanın hedefi Cumhuriyet'in değerleri, kurumları, Atatürk ilke ve devrimleridir demişler. Ve hukukun bütün temel ilkeleri çiğnenmiştir. Tanıklarımız dinlenmemiştir. Lehe deliller tamamen yok sayılmıştır. Bu nedenle sözde esas hakkındaki mütalayı tanımıyoruz, reddediyoruz denilmiş. Ve tüm halkımızı Ergenekon tutsaklarının hukuku mücadelesine omuz vermeye çağırıyoruz çağrısı yapılmış. Yapılan açıklamada. Ama bir diğer tarafı darbe dışında gelebilecek olan bir diğer tarafı da Danıştay tetikçisi Arslan için 4 göz ağırlaştırmış müebbet hapis cezası talep eden savcıların Arslan'a Cumhuriyet Gazetesi'ne atılan bombaları verdiği iddia edilen Esen ile Danıştay sanığı Kurtel'in beraatını istemesiymiş. Bu da Cumhuriyet Gazetesi'nden veriliyor. Ve 96 kişinin örgüt üyeliği suçlamasıyla 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırmaları istenmiş. Yaşamlarını yitiren Cumhuriyet Gazetesi yazarları İlhan Selçuk, Engin Aydın ve Murat Özkan'ın dosyaları da düşürülmüş. Evet, bir de ayrılan dosyaları ayrılanlar var. Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Bedrettin Dalan, eski milletvekili Turan Çömez, emekli Tümgeneral Mustafa Bakıcı ve Saipir Deblebidze'nin de firari olmaları nedeniyle dosyalarının ayrılmasına karar verilmiş. Evet, senin de biraz önce sözünü ettiğin Danıştay saldırısı tetikçisi Alparslan Arslan'ın da darbeye teşebbüs ve kasten adam öldürmek suçlarından 6 kez müebbet hapsi istenmiş. Danıştay saldırısı diye adlandırılan olayda. Ve aynı zamanda 20 iddianamenin birleştirildiğinden söz ediliyor. Ergenekon soruşturmasında 2 Temmuz 2007'de Ümraniye'de bir gecekonduda 27 el bombasının bulunmasıyla başladığı hatırlanabilir. Dava kapsamında 20 civarında dosya birleştirilmiş. Ancak ana davaya ait 3 iddianame bulunuyormuş. Bunlardan birincisi, ikincisi ve üçüncüsü Ergenekon iddianameleriymiş. İlk iddianame 14 Temmuz 2008'de soruşturmanın başlamasından yaklaşık 1 yıl sonra 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunulmuş. Diğerleri de takip etmiş bu sunulan davaları. Ve irtica ile mücadele eylem planı davası, internet andıcı davası, Danıştay saldırısı davası, Cumhuriyet Gazetesi Molotov davası başta olmak üzere 20 civarında iddianame Ergenekon davasıyla da birleştirmiş. Evet, bu yani sona varmaya yaklaştığını da görüyoruz. Ergenekon'da müebbet dalgası diye vermiş bazı gazeteler bunu. Ve müebbet yağmuru dalgası şeklinde verilmiş. Terör örgütünün varlığı sabit deniyor. Ve eski Genelkurmay Başkanı dahil, bir kere daha söyleyelim, İlker Başbuğ da dahil olmak üzere 64 kişiye ağırlaştırılmış müebbet istenmiş, müebbet hapis istenmiş. Tutukluların herhangi birinin bırakılmadığını da söyleyelim. Ve Ergenekon terör örgütünün olduğunu, sabit olduğunu söylüyor. Ve İlker Başbuğ'la Danıştay'ı basıp cinayet işleyen Alparslan Arslan'ın da aynı örgüt içinde yer aldığı sonucuna da varılıyor. Ağırlaştırılmış müebbet hapis isteniyor her ikisine de. Bu arada da çok en sık birinci davada baş sanık olarak adları geçen işte emekli Tuğgeneral Veli Küçük'ün 6 kez idama ağırlaştırılmış müebbet cezası hapsine çarptırılması talep ediliyor. Evet, bu 6 kez çarptırılmasının sebebi Türk Ceza Kanunu 312'ye 1. maddesi gereğince bir kez Danıştay saldırısına ilişkin adam öldürmeye azmettirmek suçundan bir kez, 4 kişiyi öldürmeye teşebbüs etmekten 4 kez olmak üzere toplam 6 kez ağırlaştırmış. Evet, faili meçhul cinayetlerle de çok yakından bağlantı kuruldu. Uzun süre konuşulmuş mahkeme dava tutanaklarında da savcının iddianamesi de dahil olmak üzere çok sayıda bu konuda konuşulmuştu. Evet, şimdi buradan da günün diğer önemli bir haberine geçelim. Ve İmralı'ya giden BDP heyetine Öcalan'ın mesajıyla döndüğü haberini verelim. Öcalan'ın mesajı değil, Öcalan'ın mesajının mesajıyla döndüğü, evet, haberini verelim daha aslında. Daha doğrusu öyle, evet. Öcalan Nevruz'da yapacağı çağrı metnini üzerinde çalışıyorum diyerek BDP heyetine vermemiş. Mektubu BDP'ye MİT götürecekmiş. Belki bu sızdırma olayından sonra da bir kuşku da duyuyor olabilir Öcalan diye de akla gelmeyecek değil böyle bir olasılık. BDP'li Selahattin Demirtaş İmralı dönüşü Öcalan'ın Türkiye toplumuna selam ve saygılarımı iletiyorum diye başlayan mesajını okumuş. Bir mesaj vermiş ama aynı zamanda. Öcalan Nevruz'da çözümün askeri ve siyasi ayaklarına dair tarihi bir açıklama yapacağını belirtmiş. Evet, yani İstanbul'da Ataköy'de bekliyormuş gazeteciler, onları atlatmışlar, çok kolay olmuş anladığım kadarıyla ve Mudanya'dan gitmişler İmralı'ya, gazetecilerin de aklına hiç gelmemiş Mudanya'dan gidebilecekleri. Evet. Ve saat 16.30 civarında adadan dönmüş heyet, heyet adına açıklamayı da BDP'nin Barış ve Demokrasi Partisi'nin eş başkanı Selahattin Demirtaş yapmış. Hedefimiz tüm Türkiye'nin demokratikleştirilmesidir demiş Öcalan mesajında. 21 Mart Nevroz kutlamalarında da bir çağrı yapmak üzere hazırlıklarım devam ediyor demiş. Bu çağrıda çözümün hem askeri hem de siyasi bütün ayaklarına dair bilgiler olacağını belirtmiş. Silah meselesini hızla ve tek can yitirilmeden çözmek istiyorum demiş. Mesajda da geri çekilmenin hızla gerçekleşmesini ümit ediyorum ki parlamentoda aynı hızla üzerine düşen tarihi misyonun gereğini yapacaktır ifadesi de yer almış burada. Evet, bu arada enteresan bir habere de rastlamak mümkün. Yani bu noktada daha fazla devam ettirmenin bir faydasını görmüyorum ben. Evet, bu konu 21 Mart'ta Nevruz'da tarihe geçecek yani, anlaşılan. Ve bir kar altında da halay çekildiğine dair de Hakkari'de Nevruz kutlamaları erken de yapılıyor var. Bir ilginç haber de şeyle ilgili olarak var. Okullarda Türkçe bilmeyen Kürt çocuklarının uyum sorunu yaşamaları üzerine zekalarında sorun var mı diye rehabilitasyon merkezlerine yollanmışlar. Bu da hakikaten akıl durdurucu bir durum ve skandal aslında. Bu skandal meclise taşınmış. Hüseyin İstemil'in haberi bu. Nerede bulmuş Taraf bu acaba? Gazetesinden. Bakalım ayrıntılarına hemen. Yani şöyle vermişler şu başlıkla, onlar değil sistem hasta diye. Türkçe bilmeyen Kürt çocukları derslere adaptasyon sorunu yaşamışlar. O zaman da neden, yani fıkra gibi ama çok can alıcı, ılımcı, kara mizah. Sorsanız fıkrası. Yasal prosedür göre yapılmış bir işlem cevabını da alabilirsiniz diye düşünüyorum ben açıkçası. Evet, yani araştırmacı Kejek Bemal, engelli çocuklarda ana dilde eğitim hakkı konusunda bir araştırma yapmak için baroşlarda, kenar mahallelerde bir araştırmaya girişmiş rehabilitasyon merkezlerine, ama çok çarpıcı ve farklı bir durumda kaldıklarını söylüyor. Okula başladığı zaman Türkçe ile tanışan Kürt çocukları bilmedikleri dile adapte olmakta güçlük çekince, ha acaba zekalarında bir sorun var mı diye sormuşlar. Ve rehabilitasyon, yani kendilerini toparlamalarına fırsat verecek. Çok acıklı bir haber aslında. Çok bir acıklı bir haber ama yani. Rehabilitasyon merkezine yollanmışlar. Ortada yani bir anda ortaya çıkan bir şey yok. Bu olay zaten bu şekilde gerçekleşen bir süreci var. Hatta bununla alakalı filmler de çekilmişti. Bir Dil Bir Bavul gibi filmler de çekilmişti. Böyle bir durum var. Şimdi neden böyle bir uygulamaya geçilmiş? Asıl merak edilmesi gereken nokta orası galiba. İşte evet, yani bu barış sürecinde uzun ve dolambaçlı bir yol olduğu söylenirken bunların da hesaba katılmasında çok yarar var herhalde. Daha da acısı var ve bitiriyoruz. Burada yapılan bu rehabilitasyon merkezi denen yerlerde işte durumu düzelsin diye, zihni melekeleri yerine getirsin diye yapılan zeka testleri de gene Türkçeymiş. Yani hakikaten alay eder gibi bir durum var. Son bir haberim var ve çok az bir vaktimiz kalmasına rağmen, madem okul dediniz, okullarla devam edelim. Memur Sen ve Eğitim Bir Sen'in Türkiye çapında kamuda serbest kıyafet için sivil itaatsizlik eylemi vardı dün. Yani birçok okulda öğretmenler dün başörtüleriyle derslere girmişler. Erkek öğretmenler de okullara kravatsız ve kot pantolonla gelmişler. Bu da okullardan gelen ikinci haberdi. Evet. Peki şimdi ekoloji hareketleri gündemine geçiyoruz. Her salı ve perşembeleri olduğu gibi bu salıda Arif Ali Cangı'yla, avukat Arif Ali Cangı'yla konuşacağız ve bize Bergama'da saldırıya uğrayanların yargılanması gibi bir başka tuhaf durumdan bahsedeceğini sanıyoruz. Ekoloji Hareketleri gündemi. Çevre ve Ekoloji Hareketi avukatları tarafından hazırlanıyor. Günaydın, merhabalar Arif Ali Cangı. Günaydın. Günaydın Arif Bey. Günaydın. O da Can, ben Ömer, o da Can. Evet, bu Bergama üzerine biraz konuşacağız galiba, değil mi? Şimdi Bergama Ovacık Altın Madeni süreci ya da bir diğer deyimle Bergama Köylü Hareketi, Türkiye'de aslında ekoloji hareketinin başlangıcı olarak nitelendirebileceğimiz, bir anlamda Türkiye'deki ekoloji hareketinin simgelendiği bir toplumsal hareketti. Evet. Şimdi bu hareketin etkin olduğu dönemde ve devamında çok şey yaşandı, yaşanmaya devam ediyor. Her bir aslında Türkiye'deki ekoloji mücadelesinin ya da ekoloji siyasetinin ne durumda olduğunu çok net olarak gösteriyor. Bunlardan bir tanesi de 5 Haziran 2005 tarihinde Dünya Çevre Günü'nü Çamköy'de anmak, Çamköy'de Bergama Ovacık Altın Madeni'ne ilişkin hukuksuzluğu, ekolojiye olan riskini anlatmak için ekoloji hareket üyelerinin toplantısına madeni işleten Koz Altın İşletmeleri AŞ'nin organize ettiği ve madende çalışanların saldırısı olayıydı sanıyorum. Üzerine durulması gereken olaylardan bir tanesi bu. Hı hı. O günlerde anımsatmak gerekirse, o günlerde yine Danıştay'dan bir iptal kararı vardı. Ardından idare mahkemesinde yeniden bir iptal kararı çıktı. Buna rağmen yeni izinlerle valilik madenin işletilmesine, açılmasına karar vermişti ki Koza'nın devraldığı günler, yani yerli sermaye diye tanımlanan yeni bir sermaye grubunun burada söz sahibi olduğu günlerdi. O güne kadar Ovacık Altın Madeni sürecini simgelemesi açısından Çamköy'de yaptırılan anıtın, yazıtın bir önünde 5 Haziran kutlaması, 5 Haziran etkinlikleri yapılıyor idi. O yılda yine 5 Haziran etkinliğinin Çamköy'deki anıtın önünde yapılması kararlaştırılmıştı ki Uşak'tan Kışladağ Altın Madeni'ne karşı mücadele yürüten İnay köylüleri, Ankara'dan meslek odası temsilcileri, İzmir'den Eylül Hareketi üyeleri ve Bergama'daki Bergama Çevre Hareketi üyeleri ve Bergama köylülerinin toplanacağı bir etkinlik olacaktı. Anlamlı bir etkinlik olacaktı. Ancak beklediğimiz gibi olmadı olaylar. Çünkü önceden madenci şirket Çamköy yolunu kapatacak şekilde piknik adı altında, çevre günlük kutlaması adı altında bir etkinlik düzenlemiş ve Çamköy yoluna giren tüm giren araçları ve kişileri engelleme gibi bir girişimde bulunmuştu. Pardon, bir şey soracağım. Bu pikniği kiminle, kimlerle yapıyor? Kendi çalışanlarına zorunlu kılmış durumdaydı. Aynı zamanda işte ses sanatçılarının ücretsiz yeme içmenin olduğu bir etkinlik olduğundan çevrelerinde bir grup, madeni çalışmasa da bir grup insanı oraya taşımıştı. Bir anlamda çevre günü kutlanacaksa biz kutlarız havası yaratılmaya çalışıyoruz. Diğer yandan da asıl amaç Çamköy'deki etkinliği engellemekti. Bunun üzerine yol trafiğe kapatılmıştı. Yoldan hiç kimsenin geçişine izin vermiyorlardı. Önce İnay'dan gelenlere, Uşak İnay'dan gelenlere erken gelmişler. Onların araçları taşlandı. Taşlanma sonucunda camları kırıldı. Daha sonra İzmir'den, Ankara'dan ve başka yerlerden gelen araçların Çamköy'e girişi engellendi. Ve alanda hiç güvenlik görevlisi yoktu. Bunun üzerine benim de içinde yer aldığım bir grup, Eylül Hareketi'nin sözcüsü ve diğer arkadaşların yer aldığı bir grup, kaymakamla görüşmeye gittik. Yaklaşık 4 saatlik bir görüşme sonucunda kaymakamı ve güvenlik güçlerini ikna edebildik ve alana getirdik. Bu arada çok kalabalık olan ekoloji hareketi üyeleri Çanakkale yolunu kapatmışlardı. Çünkü yola köye giremiyorlardı. Jandarmanın koridoru arasında Çamköy yoluna girilmeye kalkışıldı. Bu arada bile Çamköy yoluna girerken jandarma koridoru arasında taş ve yumurta saldırısı devam etti. Şans eseri yaralanma olmadı, ancak ciddi bir araçlar hasar oldu ve ciddi bir korku yarattı. Yani bu piknik yaptıkları söylenen kişiler araçlara saldırdılar, öyle mi? Evet. Organize bir işti zaten. Hepsi turuncu kıyafet giymiş. O günlerde turuncu adamlar falan diye yazılar da çıktı zaten. Basında falan çok yer aldı. Bu olay aslında başlı başına Türkiye'deki ekoloji hareketine yönelik ne gibi tehlikelerin olduğunu, olayın güvenlik sorunu haline gelebileceğini de gösteren bir olaydı. Evet, örnek olay. Bu hangi tarihte olmuştu? 5 Haziran 2005. Evet. Yani bundan 8 yıl önce. Bu olay üzerine pek çok yurttaş orada olsun ya da olmasın savcılar suç duyurusunda bulundu. İşte seyahat özgürlüğünün engellendiği, mala zarar verildiği gibi suçlamalarla suç duyurusunda bulundu. Diğer yandan maden çalışanları da yönlendirmeyle bizim hakkımızda suç duyurusunda bulunduğu ortaya çıktı. Savcılık dosyayı 5 yıl soruşturdu ve 5 yılın sonucunda 2011 yılının sonunda bir dava açıldı. Açılan davada ilginç bir iddianame vardı. İddianamede hem madende çalışanlar, yani saldıranlar, hem de saldırıya uğrayanlar aynı iddianamenin içinde bir torbaya doldurulmuş şekilde, hepsi aynı suçlamalarla itham edilir şekilde bir yargılama başladı. Çok sayıda sanıklı bir yargılama. Daha ilginç yanı, iddianamede bizim şikayetçi olduğumuz bir numaralı şüpheli olan Koza Altın İşletme AŞ'nin Yönetim Kurulu Başkanı Akın İpek iddianamede yer almıyordu. Üstelik hakkında bir takipsiz karar verilmediği halde. Yargılamanın başlamasından sonra mahkemece bunun araştırılmasını istedik. Ve bizzat kendimiz de başvurduk. Savcılık takipsizlik kararı verdi. Dosyayla onun hakkında takipsizlik kararı verdi. Bu takipsizlik kararına yaptığımız itiraz üzerine Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi de Akın İpek hakkında dava açtı. Azmettirmekten dava açtı. Onun yargılaması sürerken bu kez aynı yöntemle benim hakkımda, ben de orada olduğum için benim hakkımda takipsiz karar verilmişti. Benim hakkımda takipsize itiraz yoluna başvuruldu. Takipsize itiraz Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi tarafından reddedildi. Daha sonra öğreniyoruz ki devam edilmiş olağanüstü yol olan kanun yararına bozma yoluna başvurularak Adalet Bakanlığı'nın da onayıyla Yargıtay'dan bir bozma kararı çıktı. Yani şu anda Yargıtay'ın bozmasıyla aynı davadan ben de sanık pozisyondayım. Böyle bir davayla karşı karşıyayız. Davanın sonucu nasıl olur bilemiyorum ama gerçekten Türkiye'deki ekoloji hareketinin yargılanması açısından örnek bir dava olacağı benziyor. Duruşması 4 Haziran'da, 4 Haziran 2013'te saat 13'te 13.10'da Bergama Asliye Ceza'da görülecek. Yani evet. 5 Haziran'ın bir gün öncesinde 8 yıl sonra benim savunmam alınacak. Ardından eski dosyayla birleşmeyle 17 Haziran'da tekrar duruşması olacak. Bu davanın özelliği, en çarpıcı özelliği, bir yandan toprağını, suyunu, havasını savunan ekoloji hareketi üyeleri saldırıya uğruyorlar. Ancak saldıranlarla birlikte sanık pozisyonuna düşürülüyorlar. Bu Türkiye'deki ekoloji hareketinin ne kadar zor olduğunu da gösteren bir şey. Diğer yandan ülkedeki uygulanan ekoloji politikalarına da somut bir örnek olarak görünüyor. Çok takip edeceğiz tabii. Çok teşekkür ederiz. Burada devamını getireceğiz. Takip edeceğiz. Teşekkür ederim. Çok görüşmek üzere. Ekoloji Hareketleri gündemi. Çevre ve Ekoloji Hareketi avukatları tarafından hazırlanıyor. Açık Gazete. Ahmet İnsel ile Ufuk Turu. Günaydın Ahmet. Günaydın. Günaydın Ahmet Bey. Günaydın Can. Evet, biraz medya açısından da iç açıcı olmayan bir günde konuşuyoruz. Hasan Cemal'in de bırakmış olduğu Milliyet Gazetesi'nden bir teşekkür mektubu çıktı. Genel yayın yönetmeninin. Bu vesileyle senin dün Radikal Pazar günkü Radikal 2'deki yazına da bir dönüş yapma imkanı bulabiliriz diye de düşündük. Yani iki konu var aslında bugün. Biraz da dar zamanda. Biri işte 2B kapanı ve Türkmenbaşılık başlıklı yazında belirttiğin durum. Biri de Kıbrıs'taki bu ya paranı ya canını diye bankalardaki mevduat sahiplerine de bir şey koydumaları. Evet, orada da dün akşamdan beri gelişmeler oldu. Yazıda öngördüğüm bir iki gelişme gerçekleşti. Onlara gelelim istersen. Bu Türkiye'de Burhan Kuzu'nun söylediği çok doğru bir tespit var. Dile getirdiği bir tespit. Diyor ki Amerikan Başkanı Obama bizim başbakanın yanında çok zavallı bir adamdır. Hiçbir gücü yok diyor. Doğru bir tespit. Çünkü zannediyorum Amerika'da Cumhurbaşkanı'nın veya başkanın kalkıp da batsın böyle gazetecilik deyip bir gazeteciyi hedef alması da geçmişte özel durumlarda olmuş olabilir. Ama bunun etkili olması ve basın camiasının buna karşı başkana toplu biçimde ve onu sindirecek biçimde karşı çıkmaması pek düşünülecek bir şey değil. Hayal edemiyoruz. Yani böyle bir eğilimi olabilir başkanın Amerika'da. Fakat bu eğilim karşısına aldığı her çevreden öyle bir ağır yayılım ateşiyle karşılaşır ki bir müddet sonra bundan vazgeçmek zorunda kalır ya da başkanlıktan vazgeçmek zorunda kalır. Bizde bu ilk değil Hasan Cemal'e yönelik Cumhurbaşkanı, Başbakan'ın bir gazeteciye veya gazete grubuna yönelik sataşması, eleştirmesi, isim vererek eleştirmesi, bunları patronlarına bunları işinizden atın diye açıkça çağrıda bulunması ilk değil. Daha önce de etkili oldu ve bunun bir kısım isim gazetelerden kayboldu. Nuray Mert'in başına geldi yanılmıyorsam. İsmen verilmiş kişi olarak bahsediyorum. Dolaylı biçimde ismini açıkça zikretmeden verdiği kişiler oldu ve son olarak da işte Hasan Cemal'i ismini vermemekle beraber doğrudan hedef aldı. Burada Burhan Kuzu'nun söylediği doğru. Yani Türkiye'deki başbakan bu haliyle ve bunun bu kişinin Recep Tayyip olması, Recep Tayyip Erdoğan olması hasebiyle daha da artıyor bu tabii. Yani yapı buna müsait, yapının içindeki kişinin kişilik yapısı da bunu arttırıcı biçimde ise o zaman hiçbir fren kalmıyor. Doğrusunu söylemek gerekirse burada frenlerden bir tanesi mümkün aslında. Frenlerden bir tanesi aslında yargıya müracaat edip başbakan hakkında dava açmak. Hani başbakan herkese dava açıyor ya, kendisiyle evet, ilgili tazminat davaları. Başbakan hakkında dava açmak. Yani bir kişiyi hedef göstererek işinden etmek. Dolayısıyla tazminat davası açmak. Bunun mesela yapıldığında ne olur? Herhalde savcılar şikayet ettiğinizde veya mahkemeye şikayet ettiğinizde, tazminat davası olduğu için savcılıktan da geçmenize gerek yok. Hukuk davası açacaksınız. Kişisel olarak tazminat davası açsanız büyük ihtimalle mahkeme tazminata gerek olmadığına karar verecektir. Ama simgesel olarak zannediyorum yapılacak adımlardan bir tanesi bu. Bu tabii işin biraz fazla prosedürel tarafı, usul tarafı ama. Ama önemli. Şunu, demek, şunu şunun için söylemek istiyorum. Burhan Kuzu'nun söylediği söz doğru. Fakat bu doğrunun mantıki sonuçlarını da kabul etmek gerekiyor. O zaman bugünkü başbakanın pozisyonu Amerikan başkanından daha güçlüyse, çok daha güçlüyse, çok daha fazla iktidar yoğunlaşması varsa, getirilmek istenen sistemde bunun kırılması değil, bu pozisyonun Cumhurbaşkanlığına taşınması veya başkanlığa taşınması başkanın bu yetkilere daha da fazla sahip olması tasarlanıyor Adalet ve Kalkınma Partisi'nin sunduğu Türk usulü başkanlık sisteminde. Yani bugünkü başbakanın Burhan Kuzu'nun ifadesiyle, ki tabii ki öyle değil, uluslararası planda bakıldığında Başkan Obama'nın herhalde gücü şeyden kıyas kabul etmez biçimde büyüktür de, içeride icraat açısından söylediği o fren mekanizmalarının Türkiye'de başbakanın karşısında olmadığı bir durumda, bunun üzerine o başbakanlık konumunu başkanlığa çevirip daha da yetkisini arttırdığınızda, o zaman felaket bir şey çıkacak demektir ortaya. İşte Türkmenbaşı geleni, yani bu Türk usulü olmasından da aklımıza gelerek, yani Türk usulü başkanlık tabirinden insanın aklına bunun Türkmenbaşı usulü olması, Nazarbayev veyahut şeydeki Kırgızistan'daki Nazarbayev türü bir başkanlık sistemi olması ihtimali çok daha akla yakın geliyor. Kişilere de bağlı olarak. Çünkü şunu hep unutmamak lazım. Bugün Tayyip Erdoğan'ın başkan olmayacağı kesin olsa, diyelim ki hukuki bir engel olsa, bir şey olsa, Adalet ve Kalkınma Partileri hakikaten ellerini vicdanlarına karıp sormak lazım. Siz bu önerdiğiniz başkanlık sistemini getirir misiniz? Yoksa en fazla siz mi bağırırsınız karşısında? Bunu sormak lazım. Bu şeyin çok önemli bir sosyal anayasa veya hukuklarda, hukukta kişiye özgü değil, genele özgü adalet anlayışının önemli gösterilerinden bir tanesidir. Kendinizin kim olduğunu bilmeden, bir kim olacağını bilmeden, kimin yararlanacağını bilmeden bir kuralı değerlendirmek, üzerine bir gizlilik örtüsü örtmek. Bu böyle düşündüğümüzde, yani ne bileyim, başkanın Tayyip Erdoğan değil de başka bir kişi olabileceğini, bir emekli asker olabileceğini, bir emekli büyükelçi olabileceğini düşünerek böyle bir başkanlık sistemi getirilir mi? Diyecekler ki bunun seçilebilmesi lazım. Ama o kadar da zor bir şey değil. İki turlu seçimlerde karşısındaki adayın zayıf olmasına bağlı. Daha ondan daha zayıf bir aday olursa hep seçilme şansı olabilir böyle bir otoriter kişinin. Ve otoriter olması bile, yapının yarattığı otoriterlik burada önemli. Şimdi buradan şuna gelmek istiyorum. Hasan Cemal vakasında olduğu gibi başbakanın yakın danışmanlarından Yalçın Akdoğan, başbakanın kendisinin böyle bir gazeteciyi işten attırma, sansürletme doğrudan girişimi olmadığını, bunun basın patronlarının sermaye yapısı ve çıkarlarının bunun neden olduğunu söylüyor. Bu %100 yanlış bir tespit değil. Türkiye'de muhalif basın olarak bir basın var ve o basın aslında azımsanmayacak bir yere sahip. Unutuyoruz. Yani ne bileyim, Sözcü gazetesi muhalif basının bir türü Türkiye'de ve 200-250 bin satıyor. Ve başbakan o Sözcü gazetesine karşı bir şey yapamıyor. Anladığım kadarıyla Sözcü gazetesinin sahibinin hükümetle ve devlet ihaleleriyle pek alakası yok. İşi yok. Veyahut ne bileyim, bir Yurt gazetesi çıktı son dönemde. 40-50 bine yaklaştı satışı. Onun da herhalde devlet ihaleleriyle, hükümetle işi yok. Bir ticari çıkar ilişkisi yok. Ona da pek bir şey yapılamıyor. Veyahut baktığımız zaman Cumhuriyet gazetesi öyle. Veyahut Aydınlık gazetesi öyle. 50 bin, 45 bin, 55 bin arasında satıyor. Hükümet de bir iktidarla bir sermaye çıkarı ilişkisi olmadığı zaman, başbakan oraya hükmünün geçmeyeceğini bildiği için de oraya yönelik bir, onları sevdiğinden değil, belki onlardan nefret de ediyor daha fazla, ama oraya yönelik bir saldırıda bulunmuyor. Çünkü onun bir işe yaramayacağını biliyor. Sorun büyük ölçüde tabii bu sermaye yapısıyla ilgili. Milliyet gazetesinin sahibinin hükümetle, hükümete, başbakana kafa tutan bir gazeteci kendi gazetesinde yer almasından duyduğu rahatsızlıkla alakalı. Bu daha da genel olarak şöyle bir ikinci durumu gündeme getiriyor. Bu işte yazıda bahsettiğim Fas'ta, daha doğrusu Mağrip'te, yani Fas'ta hala buna böyle denir, ama daha önceden Cezayir'de Osmanlı beylik yönetiminde var olan, sonra Fransız sömürgesi olduğu zaman Fransızların da devam ettirdikleri, Fas'ta 1957'ye kadar, Fas'ın pardon Tunus'ta 1957'ye kadar, Tunus'un bağımsızlığından önce de kullanılan bir tabir var. Mahzen tabiri. Mahzenden geliyor. Arapça mahzen. Mahzandan geliyor. Yani biz mahzen olarak kullandığımız tabir. Onu mahzanı biraz daha K veya G sesiyle ortasında güçlendirerek mahzen diye ifade edilen, hem mağaza tabiri de, bize mağaza tabiri de büyük ölçüde buradan geliyor biliyorsunuz. Mahzen daha sonra Fransızca'ya magazen olarak girmiş. Magazen de bilmiyorum mağazanın kökeni midir, ama mahzenden geldiğini söyleyebiliriz bu kelimelerin. Evet, bir çeşit depo, gıda depolanan yer değil mi? Depo ve bazı yerlerde Fas'ta da Fas pardon ya Fas'ta ya Tunus'ta belli bir dönemde hazine yani devlet hazinesi olarak da kullanılmış. Hmm. 1957'ye kadar resmen Fas devleti ve etrafındaki asli kurumların adını oluşturuyor. Tanımlamak için kullanılan tabir maksen 1957'ye kadar. Ve bu mahzen işte polis mahzeni deniyor, savaş mahzeni deniyor, idari mahzen deniyor ve mahzene dahil tüm memurlarda makzani deniyor Fas'ta 57'den önce. 57'den sonra Fransız manda rejimi kalktıktan sonra, protektora rejim denilen rejim kalktıktan sonra, himaye rejimi kalktıktan sonra bağımsızlığına kavuşunca Fas, tabii bu resmi dilden düşüyor ama fiilen bugün hala Fas'ın siyasal yapısını anlamak için başvurulması elzem olan kelimedir maksen. En basitinden bir örnek vereyim. Fas'ta bu Arap isyanları döneminde Fas'ta da birkaç yürüyüş oldu 20 Şubat 2011'de. Ve bu yürüyüşlerin, bu Fas isyanlarının diyelim, Fas isyanlarının birinci yıl dönümünde yani 20 Şubat 2012'de bu isyanın birinci isyanı anlatan, o yürüyüşleri anlatan bir dokümanter film yapıldı. Ve bu dokümanter filmin adı My Mahzen and Me. Mahzenim ve ben, evet. Nadir Buhmuş'un filmi. Gördüğünüz gibi isyan da en fazla kullanılan kelimelerden bir tanesi. Mahzen son bulsun, mahzen yıkılsın diye. Şimdi mahzen dediğimiz nedir? Bir ilişki ağı. Kralın etrafında oluşmuş ilişki ağı. Eğer biraz Fas ekonomisini, Fas siyasetini bakarsanız, Fas'ta hiçbir asli kararın ticari olarak da, eğer yatırım yapmak istiyorsanız da bu geçerli. Büyük anlamda tabii bakkal dükkanı açmak için geçerli değil ama bir banka kurmak istiyorsanız, büyük bir sanayi yatırımı yapmak istiyorsanız, hatta orta ölçekli bir sanayi yatırımı yapmak istiyorsanız, bu mahzenin onayını almak ve büyük ölçüde de bu mahzene payını ödemek şart. Bu mahzenin merkezinde de kral ailesi bulunuyor. Kralın şahsı ve ailesi bulunuyor. Kralın ailesi de Fas'taki en büyük zenginliklerden birine sahip. Ticari zenginlikler sadece. Bu sadece şey değil. Arsa değil. Banka, sanayi kuruluşu, ticari kuruluşlara sahip bir hanedan var orada. Ve bunun merkezinde bulunuyor. Siyasi olarak da bu böyle. Yani analizi şey yaptığınız zaman, hükümeti incelediğiniz zaman, hani bize derin devlet falan dediğimiz olgu var ya, bu derin devlet denen olgu Fas'ta daha çok mahzen olarak ifade edilir. Ama derin devlet gibi gizli de değildir, açıktır mahzen dediğimiz olgu. Bunun içinde kimlerin yer aldığı, o kral çevresi, kralın yakınları, yandaşları, işte oradan nemalananlar ve orayı destekleyenlerden oluşan tüccar, iş adamı, üniversite öğretim üyesi, devlet yüksek memuru kişilerden oluşan bir alandır. Bu mahzen fikri Türkiye'de başkanlık sistemi, Türk usulü başkanlık sistemi oluşturulursa Türkiye'de fiilen oluşacak olan sistem bence. Evet. Yani. Başkanın etrafında. Fiilen böyle bir sistem olacak. Zaten buna yatkın bir toplumsal yapı var, idari yapı var, siyasi kültür var ve bu artarak, katlanarak gerçekleşecek. O yüzden başkanlık, Türk usulü başkanlık sistemini tartışırken bunun doğal, yani bu bir de şunu unutmayalım, 12 Eylül rejimi başka bir şey istemiyordu. 12 Eylül rejiminin ideali de zaten aslında buydu. Yalnız orada kendilerinden birisinin olması koşuluyla bu ideali ifade ediyorlardı. AKP'lilere de şimdi biraz evvelki soruya dönersek, Tayyip Erdoğan veya AKP'li olmayan birisinin bir başkanın olma ihtimali olsa acaba onlar başkanlık sistemini önerirler mi sorusunu sorabiliriz. Dolayısıyla kişiye yönelik bir sistem oluşturduğunuz zaman zaten demokratik bir girişimde bulunmuyorsunuz demektir. Evet, o zaman da işte bu barışla bağlantılandırılması meselesinin de ayrıca sakıncaları başkanlık sistemiyle, yani senin 2B diye ifade etmiş olduğun, hem bir yanda barış verelim ama başkanlık da alalım şeklinde ifade edilecek bir pazarlığın ortada olması da düşündüğüm. Barış eğer bunun bir karşılığıysa tabii o zaman buna bu böyle bir başkanlık sistemine karşı oluşacak toplumsal tepkinin az olmayacağını tahmin ediyoruz. Evet. Yanılabiliriz ama az olmayacağını tahmin ediyoruz. Türkiye toplumu insanları yanıltma konusunda aynı zamanda üstün ispat etmiştir kendini çok. İspat etmiştir. 1982 anayasa oylamasında %92 evet vererek bundan çok daha faşizan bir anayasaya da evet diyebilmiştir. Hani %92, %70'e değinse, %60'a değinse gene yüksek bir rakam. Olmaz demeyelim ama bugünkü gördüğümüz haliyle buna karşı tepkinin yüksek olması, anlamlı olması ve eğer barış için gerekli Kürt sorunun çözümü için gerekli değişiklikler de aynı paketin içinde yer alırlarsa eğer, o zaman ben dahil birçok kişinin ne oy vereceğini, evet mi hayır mı oy vereceğini bilemeyeceğini tahmin etmek zor değil. Bu Kürt sorununun çözümünü de son derece tehlikeli hale getiriyor. Ama benim dediğim Kürt sorununda esas toplumsal algının değişmesidir. Toplumsal algıyı değiştirecek adımların daha hızlı atılması, yani önümüzdeki birkaç ay içinde toplumsal algının değişmesini sağlayacak ve artık o milli hassasiyetler dediğimiz ve büyük ölçüde hükümetin, iktidarın, devletin kışkırtmasıyla dışa vuran o milli hassasiyetler dediğimiz olgunun etkisinin azaltılmasıyla, sıfırlanması mümkün değil elbette ama azaltılmasıyla beraber artık ne olursa olsun başkanlık bilmem ne gibi şeylerin ötesinde geri dönüşsüz bir fiili noktaya barış sürecinin, Kürt sorunun çözüm adımlarının gelmesi bence bu aşamada sorunun çözümü için en önemli güvence. Çünkü bunu böyle bir 2B denklemine tabi referanduma bırakırsak ne olacağını bilemeyiz. Ama 2B denkleminin gündeme gelmesinden çok daha önce geri dönüşü olmayan adımlar atılırsa, o zaman referandumda evet de çıksa, hayır de çıksa Kürt sorunun çözümü büyük tehlike aksar ama büyük bir tehlikeye yeniden düşmez diye düşünüyorum. Evet, ilginç. Peki çok az bir dakikamız kaldı ama şu Kıbrıs'ta, Güney Kıbrıs'taki olaya da son gelişme. Bugün gazetelerde yer alan bilgilerle dinleyicilerimiz düne kadar olanları öğrenebilirler. Son gelişmeler, bugün dün Radikal'deki yazıyı yolladığımda daha gündemde değildi ama olma ihtimalinin yüksek olduğunu görebiliyorduk. Perşembeye kadar Kıbrıs'ta bankalar kapalı kalma kararı alındı. Salı günü açılmayacak yani bankalar. Perşembeye kadar kapalı kalacak ve parlamento pazar günü görüşecekti bu Avrupa Birliği Avro bölgesi yönetiminin paketini. Pazartesi'ye ertelenmişti. Şimdi bugün ertelendi. Ama aldığım bilgilere göre, daha doğrusu gazetelerde bu sabah yayınlanan bazı bültenlerde, ajans bültenlerinde yayınlanan haberlere göre tahmin ettiğimiz üzere bu 100 bin avrodan daha düşük mevduatlarda %6,75 olacak olan vergiyi düşürmek, bazı iddialara göre bunu işte 25 bin avroya kadar olanlarda %2 yapmak, 25 binden 100 bine kadar olanlarda %7 yapmak, 100 binden 500 bine kadar olanlarda %10 yapmak, 500 bin üzerine %15 yapmak. Yani sonuçta biraz daha yumuşatmak veya bazı şeylere göre 100 bin avroya kadar olan mevduatta sıfır vergi getirmek. Bunun da bir gerekçesi var. Çünkü bu 2008 banka krizi başladığında Avro bölgesinde alınan bir karar vardı. 100 bin avroya kadar olan banka mevduatlarına bankaların iflas etmesi durumunda güvence getirilmesi ilkesi. Şimdi bu tam iflas değil ama biraz da işte ona da benziyor. Dolayısıyla 100 bin avroya kadar olan hesapların vergi dışı tutulması söz konusu olabilir. Ama buna karşılık da Avro yönetimi, Avro bölgesi yönetimi, o Troika, IMF de dahil olmak üzere Kıbrıs'ta her durumda alınacak, salınacak verginin 5 ila 6 milyar avro olmasını, yani tasarruflardan alınacak olan verginin bir tür salma bu tabi, 5 ila 6 milyar olmasını şart koşuyor. Bu durumda tabi yüksek mevduat sahiplerine %15'e varacak bir vergi getirilmesi söz konusu. Bu da Rus tüzel ve gerçek kişilerinin ödeyeceği vergi yükünü 2-3 milyar olacağı beklenen vergi yükünü belki 4 milyara çıkmasına yol açacak. Bu sefer de Rusya'nın tepkileri artacak. Her durumda gelen, yapılan şeyin, verginin büyüklüğünü tasavvur etmeniz için söylüyorum. Böyle bir vergi, yani 5 milyar veya 6 milyar bir banka mevduatlarından vergi almak demek, Kıbrıs gayri safi milli hasılasının dörtte birine yakın bir miktarda vergi almak demek. Yani büyüklüğü iyi görmek lazım. 5-6 milyar bize hem büyük hem az gelebilir Türkiye ekonomisinin ölçeğinde. Ama Kıbrıs ekonomisinin ölçeğinde dörtte biri. Evet. Yani Türkiye ekonomisinde düşündüğünüz zaman bunu takriben 200 milyar avroluk bir dolarlık veyahut bir vergi alındığını, banka mevduatlarından çekildiğini düşünün. İşte evet. O zaman daha iyi anlarsınız şokun ne demek olduğunu. Bu tabii çok büyük bir şok. Ve büyük ihtimalle bu küçük mevduatların vergi dışı bırakılması adımı daha önce düşünüldüğünü tahmin ediyorum. Ama önceden daha kötüsünü gösterip sonra sanki Kıbrıs'ta başkan ve muhalefet mücadele ederek Avrupa yönetiminden bazı tavizler kopardı denebilmesi için ve parlamentonun bu sayede oy vermesini sağlamak için ikili bir adım tasarlandığını düşünüyorum. Evet, bu. Ama her durumda bankacılık sistemine getirilmiş önemli bir güven darbesi bu aynı zamanda. Sadece Kıbrıs için geçerli değil. Evet, sonuçları çok etraflı konuşulacak. Herhalde bunu daha konuşma fırsatımız olacak. Konuşacağız, evet. Çok teşekkürler Ahmet. İyi günler. Ahmet İnsel'le Ufuk Turu. Açık Gazete. Açık Bilinç. Güven Güzeldere ile bilim ve felsefe sohbetleri. Günaydın Güven Bey. Günaydın, merhabalar. Günaydınlar. Günaydın Can. Bıraktığımız yerden devam edelim istiyoruz. Milgram deneyleriyle epey bir haşır neşir olmuştuk. Ve bu toplumsal, evet, başkaldırı, itaat meseleleri nasıl zihnimizde şekilleniyor ve nasıl gelişiyor diye epey bir konuşma fırsatımız oluyordu. Bunun devamını da konuşursak iyi olur herhalde. Tamam, yani Milgram'ın deneyinin deneysel niteliklerinden bahsettik büyük ölçüde, fakat bu deney neye işaret ediyor? Buradan ne anlamalıyız? bu deneyin sonucunda sosyal psikolojide nasıl değişiklikler oldu, bunları konuşmadık. Bunları konuşalım. 1961'de Milgram yapıyordu deneyini. Sosyal psikoloji aslında bu şekilde sarsan iki tane çok önemli deney var. Bir tanesi Yale Üniversitesi'nde Milgram'ın yaptığı 61'de. Bir de bundan 10 sene sonra gelen 1971'de yapılan Stanford Üniversitesi'nde bir deney var. O da hapishane deneyi. Philip Zimbardo. Zimbardo değil mi? Evet. Sosyal psikoloğun. Evet. Bu da aslında çok benzer şeyleri sorgulayan, benzer soruları soran ve bir anlamda benzer cevaplar alan otorite, itaat filan konularında. Bu Zimbardo'nun deneyini belki haftaya konuşuruz. Bunlar birbirine bağlı şeyler. Evet. Fakat biraz şu Milgram deneyi üstünden daha gidelim. Geçen hafta Can da yoktu. Can'ın da ilgilendiği bir konu. Özellikle ne anlama geliyor? Şeyle bugünle bağlantısı nedir? Biraz bu buralardan devam edelim. Evet. Tabii. Önce isterseniz gene de bir 30 saniyelik bir hatırlatma, özet yapabilirsek, yeni açan radyolarını tabir odur ya. Milgram deneyi neydi? Milgram deneyi neydi? Özenek nasıldı mesela? Evet, evet, tabii. Stanley Milgram genç bir psikoloji profesörü, daha doğrusu yardımcı doçenti olarak 1960 senesinde Hannah Arendt'in New Yorker dergisine yazdığı yazıları okumaya başlıyor. O sene Nazi organizasyonunun mimarlarından, önemli isimlerinden Adolf Eichmann, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana 15 senedir Arjantin'de saklanıp orada başka bir kimlik altında yaşarken İsrailli ajanlar tarafından bulunmuş, izi sürülmüş, yakalanıp kaçırılıp Kudüs'e getirilmiş ve mahkemesi sürüyor. Arendt de bu mahkemeyi izliyor ve Eichmann'ın aslında ne kadar sıradan bir insan olduğunu, yaptığı bütün inanılmaz kötülükleri son derece sıradan işler yapmışçasına anlattığını ve bir vicdan azabı duyuyormuş gibi bir his bırakmadığını insan üstünde, yalnızca emirleri uygulamış, emirlere itaat eden, emirleri uygulayan bir insan olduğu izlenimini verdiğini söylüyor. Bunları okuyunca Milgram, kendisi de Musevi bir Orta Avrupa ailesinden geliyor, çok etkileniyor ve acaba insanlar aslında başka zaman yapacaklarını hayal bile etmeyecekleri kötülükleri bir otorite ortamının içinde ne dereceye kadar yapmak durumunda kalabilirler ya da yapmak durumunda bırakılabilirler diye merak ediyor ve böyle bir deney tasarlıyor. Deneyde deney aslında bir kelime ezberleme deneyi görüntüsü altında ilerliyor. Kelimeleri ezberlemek zorunda kalan kişinin daha iyi öğrenebilmesi için küçük cezalar verilmesi gerektiğini söylüyor Milgram deneyi başlatmadan önce. Ceza da elektrik şoku. 15 voltla başlıyorlar. Kelimeyi ezberlemesi gereken kişi ezberleyemedikçe, yanlış yaptıkça voltaj giderek artıyor. 30, 45, 60 volt falan diye ve 450 volta kadar çıkacak. Denekler bunu neyin karşılığında yapıyordu acaba? Denekler bunu o zamanın parasıyla 4 dolar artı 50 sent kadar da bir yol parası almışlar galiba. Para. Yani evet, bugünün parasıyla böyle bir 35-40 dolar falan gibi bir para ediyormuş. Bir saatlik bir deney. Bu aslında bugünün parasıyla son derece gerçekçi bir şey. Yani bugün de bir deney yapıyorsanız işte basit bir deneyse $20 veriyorum diyorsunuz. Genellikle bugünün rayici de ona benzer bir şey. Daha elengeli bir şeyse işte ne bileyim $35-40 olabiliyor. Tabii iki denek var bu deneyde. Bir elektrik şokunu veren, bir de elektrik şokunu yiyen kişi. Aslında elektrik şoku verilen herhangi bir kişi yok. O bir aktör. Elektrik şokunu yiyormuş gibi davranıyor. Önemli olan, çünkü burada elektrik şokunu veren kişinin elektrik şoku verdiğini zannediyor olması ve nereye kadar bu elektrik şokunu vermeye devam edeceği konusu. Dolayısıyla yani siz orada bir saat için işte $40 para alıyorsunuz, gidiyorsunuz, yapmanız gereken şey sürekli kelime çiftlerini söyleyip sınavdan geçirmek karşınızdaki insanı. Ama karşınızdaki insan diğer odada camlı bir bölmenin ardında bir sandalyeye bağlanmış, işte eline bacağına teller bağlamışlar ve her bilemediği zaman siz voltajı bir çentik daha arttırarak yeniden elektrik veriyorsunuz kendinize. Yapmanız gereken bu. Zaten Milgram'ın sorduğu da bu. Yani acaba hangi noktada bir dakika ben böyle bir şey yapmak istemiyorum deyip vazgeçecek denekler, hangileri ne zamana, nereye kadar devam edecekler diye. Şimdi karşı taraftaki kişi hep aynı şekilde davranıyor. Yani her elektrik şokunda işte mesela bağırıyor, 150 volta geldiği zaman ciddi şekilde ızdırap çekiyormuş gibi bir görüntü veriyor. 300'e geldikleri zaman durdurun, ben çıkmak istiyorum, deneye devam etmek istemiyorum, kalp rahatsızlığım var, korkuyorum filan gibi bir şeyler söylüyor. 400'lere geldiği zaman cevap veremez hale gelmiş oluyor. Bunu böyle tasarlamış vaziyette Milgram ve deneyi yapmadan önce 40 kişiden oluşan bir danışmanlar grubuna, psikolog ve psikiyatr danışmanlar grubuna sunuyor şeyi, deneyinin taslağını. Bu gruptan hiç kimse hiçbir deneyin 450 volta kadar çıkacağını öngörmüyor. Herkes işte 150 volta büyük ihtimalle insanlar bırakırlar. Hani arada bir iki tane 300 volta kadar çıkan belki olur ama o bile olmaz diye tahminde bulunuyorlar. Ve yanılıyorlar. Bütün bu çok yanılıyorlar, evet. Bütün bu tahminlerin aksine 40 kişiden 26 tanesi, neredeyse 3'te 2'si sayılır yani, 450 volta kadar sonuna kadar çıkartıyorlar şeyi, voltajı. Bütün şeye rağmen, karşı taraftaki insanın ben artık istemiyorum deneye katılmak, beni hatta çıkartın, kalbim, bas bas bağırıyor, evet, kalbim var filan demesine rağmen, yani aramızda bir işkenceciler ordusunu yetiştirmenin. İşkenceci değiller, görevlerini yapıyorlar onlar. Öyle değil mi? O söyleneni yapıyorlar. Nereden bakılırsa. İkisi aslında bir arada olabiliyor galiba. Evet, bu da evet, onu gösteriyor. Evet. Yani görevlerini yapan işkenceciler daha doğrusu. Şimdi şunu da söylemek lazım mutlaka. Burada tabii aslında deneyin konusu, gerçek konusu bu voltajları uyguladığını düşünen insanlar. Bunları bir kere baştan sona filme alıyor Milgram. Daha sonra bu filmleri de bir belgesel halinde toplayarak başka insanların seyredebileceği bir şekilde sunuyor. Ben seyrettim mesela. Orada da gözüküyor ki voltajları vermeye devam eden kişiler aslında müthiş bir rahatsızlık içindeler. Yani çok yanlış bir şey yaptıklarının farkındalar. Dolayısıyla işkencecilerse bile daha bu işkence işinden hoşlanacak bir hale gelmemişler. O tür bir işkenceci değiller. Peki niye yapıyorlar? Tabii aslında asıl soru bu. Niye yapıyorlar? Bir şekilde Stanley Milgram orada otoriteyi temsil ediyor. Evet. Zaten o şekilde de davranıyor. Üstünde bir beyaz doktor önlüğü var. İşte çok otoriter bir şekilde anlatıyor, şöyle yapacağız, böyle yapacağız diye. Tamamıyla aslında rastgele şeyler olmasına rağmen, yani ne bileyim niye 15 voltla başlanıyor da niye 450'ye çıkılıyor, niye şu kadar sürmesi gerek deneyin filan. Bütün bunların hiçbirini sorgulamadan yalnızca bir şekilde bu otorite ne diyorsa ona itaat etmeye devam etmek. Bir şekilde önlenemez bir şey oluşturuyor, bir çekim alanı oluşturuyor itaat. Sanki bu insanlar için. Ve bütün şeylerine rağmen, yanlış bir şey yapıyor olduklarını bilmelerine rağmen bir sürü fiziksel özellikler gösteriyorlar. Bir kısmı işte sesi titriyor, öbürünün eli titriyor, ben yapamayacağım galiba diyor. Fakat şey, sorumluluk bende, merak etmeyin, devam edin dedikçe oflaya puflaya da olsa devam ediyorlar. Deneye karşı tarafın şeylerini ve yani öyle bir halleri var ki bir an önce bitsin, şu şoku da vereyim de ya da neyse 5 tane daha adım kalmış. 450'nin onları da vereyim, kurtulayım bu işten. 450'nin halki, 450'nin üstüne çıkalım diyen olmamış mı? Niye 450'de sınırlıyoruz diyen? Benim bildiğim kadarıyla olmamış. Ve yani benim kişisel şeylerde gördüğüm kadarıyla birkaç tane değişik denekten toplanmış şeyi gördüm, yapılmış videoyu. Hepsi de aslında bir an önce bitsin kurtulayım gibi bir hava içinde. Tabii kurtulmaları için aslında çok basit bir başka yöntem var. Bu 40 kişiden 14'ünün bulduğu yöntem. O da ben bunu yapmıyorum artık, bu doğru değil, yapmak zorunda da değilim demek. Bu kadar yani. Güven Bey, geçen hafta yoktum. O yüzden tam olarak konuya hakim sayılmasam da. Şöyle bir şey benim aklıma gelmişti ilk önce Milgram deneylerine dair o orijinal videoyu izlediğim zaman. Arada bir paravan var değil mi? Bir paravandan bahsediyoruz ve paravanın arkasında acı çektiği söylenen birisinin sesi geliyor. Diğer tarafta da voltajı arttıran birisinden, denekten, asıl denekten bahsediyoruz. Ve üçüncü olarak da arkanda ben varım sen devam et diyen bir otorite var. Otorite var, bir iktidar var. Otorite, evet. Ben ilk bunu gördüğüm zaman şeyi düşünmüştüm. Aradaki duvar olmasaydı, yani bir görüntü olsaydı. Yani biraz daha bunun uç versiyonlarından bahsediyorum. Yani sesin üzerine gelen bir vicdan muhasebesi yapıyor bu insanlar. Yani birilerinin acı çekerken çıkardıkları görüntüyü değil de sesi duyuyorlar ve bu ses üzerine durup durmama kararını veriyorlardı. Yani görüntü olsaydı eğer bu sesin yerine ya da sesle beraber bir görüntü olsaydı gene aynı şekilde devam edebilirler miydi diye düşünmüştüm. Çünkü şeye baktığınız zaman ses hem metaforik de bir anlamı var. Bu olayları siz, yani bu deneyin ortaya çıkışında siz de bahsettiniz. Holocaust'tan bahsediliyor ve gerek Nürnberg mahkemelerinde gerekse Almanya'daki savaş sonrası toplumun suçlanmasında verilen cevaplardan çoğu da biz bize verilen emri yerine getirdik, görmedik bile diyorlardı. Yan taraflarında bir kamp var, evet. Toplama kampı var. Bu toplama kampında neler olup bittiğini görmedik diyorlardı. Görselerdi, yani bu acı çekilmesinin şahit olsalardı, birebir şahit olsalardı gene aynı şeyi yapabilirler miydi diye düşündüm. Bu deney o aradaki problematiği değiştirdikten sonra. Doğru düşünmüşsün. Aslında Milgram de buna benzer bir şeyler düşünmüş ve birkaç varyasyonla yapmış deneyi. Bir tanesi yalnızca ses geliyor duvarın öte tarafından. Diğer varyasyonda arada bir camlı bölme var. Hem ses geliyor hem görüyor kişiyi ama camın öbür tarafında. Ve o denek şeyi görmüyor, deneyi yapan kişiyi. Bir tarafı cam, bir tarafı ayna şeklinde bir bölme. Bir başkasındaysa aynı odada bulunuyor denekle, deneye şeyi, elektroşoku veren kişi. Yani işte neredeyse burun buruna gibiler, ellerini uzatsalar dokunacak şekilde. Şeyi bilmiyorum, 40 kişinin yani datanın toplandığı 40 kişinin 40'ı da arada aynı şekilde bir ayrılığın olduğu görsel ya da yalnızca sesin iletilebildiği bir bölge miydi? Yoksa bu varyasyonların hepsinden mi toplandı ondan emin değilim yani, ama algı değiştikçe vicdan da değişiyor mu? Demek istediğim o. Baktığını ve hep sonuçta benzer sonuçlara ulaştığını söylüyor Milgram, onu hatırlıyorum. Anladım. Deneysel olarak yani istatistik olarak yüzde kaçı öyleydi, yüzde kaçı böyleydi hatırlamıyorum ama şeyde bile yani bir noktada kitabında da daha sonra yazdı, bir 10 sene sonra bu konuda itaat üstüne bir kitap çıkartıyor. Aynı odada oldukları halde şeyin denekle elektro şoku veren kişinin otoriteyi yeterince sağlayabildiği zaman şeye elektro şokları 450 volta kadar deneklere verdirtebildiğini söylüyor. Vay canına. Aynı odadayken. evet. Evet. Sahiden vay canına. Şimdi burada belki en ilginç şey şu. Yani tamam, bu deney aslında bu 40 kişiden 26'sı üstüne odaklanıyor. Bu insanların otoriteye itaat etmiş olmaları ve nasıl oldu da bu kadar 450 volta kadar çıktılar, kendi vicdanlarının sesini belki bastırmayı becerdiler filan. Evet, yani ana konu bu. Fakat kalan 40 kişinin 14'ü de aslında çok önemli. Yani o konuda uzun uzadıya bir şeyler yapmamış, bir çalışma yapmamış mesela. Yani, fakat bu insanlara deneyi yarı yolda bıraktıran, benim görüşüme göre bu doğru bir şey değil, dolayısıyla yapmayacağım, yapmak zorunda da değilim dedirten şey ne? Aslında bu da ilginç. Belki asıl bakılması gereken evet. Şey bu. Yani etik, işte bütün daha önceki şeylerde de konuştuğumuz insanın evrim sürecinde de önemli bir co-evolüsyon dediği, işte Wilson'ın da bu etik diye nitelendirebileceğimiz, yani başkalarını diğerkamlığı da içeren, yani kendisinin dışında başkalarının acılarını da paylaşan, düşünen ve önlemeye çalışan bir dürtünün de ne ölçüde var olup olmadığını tartışmamız gerekiyor herhalde. Ya da tam tersini düşünebilir miyiz? Yani ortada belirlenmiş bir akış var ve bu akışa hayır diyerek müdahale etmiyorsunuz siz. Yani müdahale ediyorsunuz doğrudan. Yani geçen bir önceki bu troleybüs deneyinde bahsettiğimiz gibi ortada giden bir yol var. Bir denek şey var, düzenek var. Bu düzene müdahalede bulunup karşı taraftaki insanın ya da canlının ya da olayın daha az etkilenmesini sağlıyorsunuz. Hayır diyerek, yapmayacağım diyerek. Bu şekilde de bir bağlantı kurabilir miyiz? Tabii, elbette. Bence aynen öyle de düşünülebilir. Burada şu da aslında ilginç. Bu deneklerin çoğu aslında yaşını başına almış insanlar. Yani böyle 12 yaşındaki bir çocuğa ya da ne bileyim daha hayatla belki kendi yetişkinliği ve kendi otoritesi üstünde bir ilişki henüz kuramamış ya da kurma aşamasında insanlardan bahsetmiyoruz. Yani işte 40'lı 50'li yaşlarda iş güç sahibi, işte şeyi, çoluğu çocuğu olan ve şeyin hayatın her kesiminden insanlar topladım diye yazıyor Milgram. Bu tür insanlardan bahsediyoruz. Bunlar bile işte 40'ından 26'sı böyle çok yanlış bir şey yaptıklarını bildikleri halde bile bile bir şekilde bu şeyin dışına, çerçevenin dışına çıkamıyorlar. Sanki o öyle bir havaları da var aslında. İnsan bu belgeseli izlediği zaman onu hissediyor en derin bir şekilde. Yani bir akışın içinde kalmış vaziyetteler ve sanki tek çıkışları oradan şeyin, deneyin sonuna kadar gitmek. 450 volta kadar gidip kurtulmak bir şekilde, karşı tarafa ne olursa olsun gibisinden. Ama işte bu 40'ından 14'ü de böyle düşünmüyor. Yani bu bir dakika, yanlış, ben bunu yapmak zorunda değilim diye kendi fikriyle ayağa kalkıyor. Şimdi burada müsaadenizle çok kısa bir anekdot aktarmak istiyorum. Ben aslında böyle anekdotlar bağlamında genelleme yapmaktan falan hiç hoşlanmıyorum. Böyle şeyler duyduğum zaman da pek hoşuma gitmiyor ama burada bu konu belki eğitime de bağlanıyor. Daha önceki haftalarda bundan da bahsettik. Yani bu 40 denek arasından bir dakika ben bunu doğru bulmuyorum, dolayısıyla böyle yapmayacağım, yapmamak gerekir diyen 14 kişiyi 14 kişi türünde insanları nasıl yetiştirebiliriz? Bence eğitimin en önemli amaçlarından biri bu olmalı. Bir şeyler öğretmekten öte, yani öğretimden öte bir eğitimden bahsediyorsak bu da böyle bir şey olmalı. Anekdot da bir parça bununla ilgili. Ben de derinden yer etmiş bir küçük bir anı aslında. Türkiye'de ilk kez ders vermeye geldiğim zaman bir 10-12 sene falan oluyor. Doktorumu bitirdikten sonra ertesi sene yaz okulunda bir ders veriyordum. Aslında bir sürü ilginç ve iyi öğrencimin olduğu bir sınıftı. Bir tanesi hatta Ömer Bey'in oğlu Ege Madya'dır bu öğrencilerimden o sınıfta. Bir tanesi de Harun Tekin. O zamanlar yeni başlamıştı müzikle ilgili işler yapmaya falan. Neyse bu sınıftaki öğrencilerimden bir tanesiyle aramda şöyle bir konuşma geçti. Ben ders boyunca her hafta her okumadan sonra kısa bir yazı yazmalarını istiyordum öğrencilerden. Hem okuduklarını kontrol etmiş olayım diye hem de işte üstünden gideceğimiz materyali materyal üstünde biraz kafa yorsunlar diye. Ve her yazı için bir soru veriyordum. Sorular da genellikle işte mesela Descartes ikinci meditasyonda şöyle bir argüman veriyor. Sizin bu konuda düşünceniz nedir? Katılıyor musunuz? Karşı başka bir argüman geliştirebilir misiniz? Filan tarzı sorular oluyordu. Neyse bütün sömestri böyle gitti. Sömestrin sonunda bir genel değerlendirme yapıyordum. Derste hoşunuza giden şeyler ne oldu, gitmeyenler ne oldu, dersi ne şekilde iyileştirebiliriz, daha başka bir nasıl revizyondan geçirebiliriz filan diye. Öğrencilerden bir tanesi böyle biraz da asabi bir şekilde dedi ki hocam ben yani bu derste sevdiğim şeyler de oldu ama hiç sevmediğim bir şey de oldu. Şikayetim var, size onu söylemek istiyorum. Siz dersin başından beri bize şu konuda ne düşünüyorsunuz, bu konuda ne düşünüyorsunuz diye sorup durdunuz. Bizim ne düşündüğümüzün ne önemi var? Bu, önemli olan işte Descartes ne düşünüyor, Aristoteles ne düşünüyor, Kant ne düşünüyor? Bunları sormanız lazım. Burada işte böyle bir grup öğrenciyiz. Benim ne düşündüğümü siz bilseniz ya da başka öğrenciler ne olur, bilmeseniz ne olur demişti. Bunu hala hatırlıyorum. Ne cevap vermiştiniz peki? Vallahi aslında bak orasını tam hatırlamıyorum. Yani eminim asıl önemli olan özellikle felsefede zaten asıl önemli olan yani bir takım olguları öğretmek ya da tarihleri ezberletmek filan değil. Bir egzersiz yaptırmak. Yani akıl yürütmenin nasıl bir şey olacağını aslında yaptırarak göstermek öğrenciye. Biraz öyle bir şey tabii ki yapmaya çalışıyordum. Bunu anlatmaya çalışmıştım. Bu öğrencim bu arada sonradan dünyanın en iyi okullarından bir tanesinde bir doktora programına kabul oldu. Felsefe alanında doktorasını bitirmek üzere yakınlarda çok başarılı işler yaptı. Filan. O gün bugün kendisiyle de bu konuyu konuşmadım ama bir noktada bir merak ediyorum. Bir sormak istiyorum. Hatırlıyor mu acaba diye. Şimdi yani bu aslında belki çok alakasız da değil. Sonuçta ben de kendi öğrencilik yıllarıma baktığım zaman özellikle ortaokul, lise müfredatına nasıl uygulandığına bunun. Evet hep yani bir takım başka insanlar bir şeyler söylemiş. Biz de bunları ezberliyoruz. Onlar söylüyorlarsa doğrudur diye kabul ediyoruz. Bundan ibaretti büyük ölçüde ve yani o kadar ki belki birisi de çıkıp ya peki tamam o öyle de sen ne düşünüyorsun bu konuda diye sorduğu zaman insan sinir bile olabiliyor demek ki. Çok da alakasız bir şey değil ve yani sonuçta bir anlamda benim bir öğretmen olarak kendime koyduğum amaçlardan birisi Bir tanesi de bu tür durumlarda. Çünkü otoriteye itaat yalnızca böyle elektroşok verilen acayip durumlarda karşımıza çıkmıyor. Hayatın her noktasında karşımıza çıkıyor. Düşünce konusunda da karşımıza çıkıyor. Yani şöyle bir durum var. O onu demiş, bu da bunu demiş. Sayın Başbakan şöyle söylemiş. İşte onun karşısında böyle söylemişler. Evet, ama biz ne düşünüyoruz sahiden? Yani bir an durup bir nefes alıp üstünde düşünmek gerektiği zaman belki de benim onlar kadar değerli olan bir düşüncem olabilir. İnsanın bunun en azından farkına varması ve bunu kendi içinde belki sınayabiliyor olmasının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Neyse, bu da anekdotun sonu olsun. Evet, bu... Çok fazla bir genelleme yapmış olmayayım ama böyle. Evet, haftaya da aslında buradan gidip bu itaat meselesini biraz daha dallanıp budaklandırmamız iyi olabilir herhalde. Konjektüre uyar. Tamam, yani bu evet, buradan hareketle aslında bir anlamda bu Philip Zimbardo Stanford'da bir başka deney tasarlıyor. Evet. Burada da bir simüle edilmiş bir hapishaneye mahkumlar ve gardiyanlar koyup onların arasındaki dinamiklere bakıyor. Bunlar aslında tabii, yani belki bu böyle konuşulduğu zaman soyut meseleler gibi gözükebilir. Fakat aslında hiç öyle şeyler değil. Yani evet, Türkiye gerçeğinin de tam göbeğinde hep böyle şeyler oluyor. Aslında Amerika'da da tabii öyle. Yani nitekim bu garipte mesela neler olduğu ortaya çıktıktan sonra ilk iş Zimbardo'yu çağırdılar şeye. Meclise gitsin de parlamentoya, Amerika'da işte bu işleri bilimsel açıdan biraz anlatsın falan diye. Zimbardo deneyini de haftaya konuşalım. Konuşalım. Çok teşekkür ederim İvan Bey. Görüşmek üzere. Ben teşekkür ederim. Hayırlı olsun Tophane'deki yeni yayınınız ve yeni yayınınız. Sağ olun. Bu arada. Teşekkürler. Hoşçakalın. Açık Bilinç. Güven Güzeldere ile bilim ve felsefe sohbetleri. Evet, bilim ve felsefe sohbetlerini de bitirirken Açık Gazete'nin de sonunu bulmuş oluyoruz. Ve bir parça çalarak bitirelim. Franz Fragman Henry, yani Kurbağa Adam Henry, Clarence Henry lakabı bu. New Orleans'de, Louisiana'da doğmuş Amerikalı. Yani New Orleans müziğinin önemli temsilcilerinden biri, rhythm ve blues janrında şarkıcı, piyanist. Onun ilk bir şarkısıyla açmıştık. I Don't Know Why I Love You But I Do ile açmıştık. Şimdi kapanışta gene Kurbağa Adam Henry ile yapalım. Bu evsizlerin hikayesini anlatıyor bir kurbağanın ağzından. Onun için kurbağa adam deniyor zaten. I ain't got no home. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Ooh, ain't got no home. I know a place to roam. Ain't got no home. I know a place to roam. I'm a lonely boy. I ain't got a home. I got a voice. I love to sing. I sing like a girl, and I sing like a frog. I'm a lonely boy, I ain't got a home. Ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh. Açık Gazete.